Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Srimad Bhagavatam, Skanda 3, Adhyay 28, Shlok 34. Is maag ka anusaran karte hoi dhere dhere yogi me Bhagavan Hari ke prati prem utpanna ho jaakta hai. Is prakar bhakti karte hoi अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगते हैं और तीव्र प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है, यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन ही भौतिक कारण से विमुख हो जाता है, जिससे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए वंशी प्रयुक्त की जाती है, तात्पर्य यहाँ यह बताया गया है कि ध्यान जो कि मन का कारण है, समाधि की पूर्णावस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाते हैं, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में जब तक कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर नहीं लेता, तभी तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने में किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो किसी स्थान पर बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि वह स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाते हैं। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है, जो या निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता। किंतु जब यह निरंतर भगवान का चिंतन करते होते हैं तो यह सबीज योग या जीवित योग कहलाते हैं। मनुष्य को इसी सबीज योग तक पहुंचना होते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रेमांजन छुड़ित वस्त्र पूर्ण प्रेम उत्पन्न करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब भक्ति में भगवान के लिए पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाते हैं तो वह उनके स्वरूप पर कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उसकी दृष्टि दिव्य रहती है, क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं रहता। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। चूंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्तुति भक्ति पद तक पहुंचने के लिए की जाती है, अर्थात जो पहले से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हैं, वे ऐसे ध्यान से ऊपर है या पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। तो इस वर्णन से स्पष्ट है कि ध्यान करके एक योगी अगर उसका हृदय में भगवान का रूप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वो ही ध्यान का परम फल होते हैं। ध्यान अवस्थित सद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ध्यान अवस्था में सिद्ध योगियों भगवान विष्णु रूप का दर्शन करते हैं। तो ये ध्यान एक उपाय है कृष्ण भक्ति में अधिष्ठित होना या कृष्ण भक्ति में आना। योगियों के लिए उपाय है ध्यान और उपेय अर्थात जो ध्यान और योग से मिलना है, जो इस उपाय से मिलना है वो उपेय बोलते हैं। और उपेय है कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति एक उपाय है और उपेय है कृष्ण भक्ति। भक्त्या संजतया भक्त्या, भक्ति करने से भक्ति मिल जाती है। अपक्व अवस्था में अर्थात प्रारंभ में भक्ति मिश्रित हो सकते हैं अथवा अशुद्ध होती है। पक्का अवस्था में भक्ति निर्मल होते तो भक्ति करने से प्रारंभ में वो भक्ति जो काम क्रोध लोभ मोह मदा माचार्य इत्यादि से प्रभावित होते हैं, तो ऐसी भक्ति करने से शुद्ध भक्ति जिसमें काम क्रोध इत्यादि नहीं होते हैं तो एक ही इच्छा होती है। वो भक्तों की एक ही इच्छा होती है कि इनके मन तन वचन सभी प्रयत्नों से भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे। कृष्णार्थ अकेले चेष्टितम, तो सब कुछ जो करते हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो यही शुद्ध भक्ति है। अपक्व अवस्था में भी वो भक्ति जो करना है वो भी शुद्ध भक्ति कहलाती है। यदि भक्त का उद्देश्य है शुद्ध भक्त होना, प्रारंभ में एक भक्त का उद्देश्य शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन पूर्वाभ्यास से उद्देश्य शुद्ध होने के भी उसका हृदय में काम क्रोध इत्यादि का प्रभाव होते हैं या उसका पूर्व अनाभ्यास से कृष्ण प्रेम हृदय में नहीं होते, मतलब प्रेम हृदय में नहीं था तो एक सेकंड में कृष्ण प्रेम लाना तो संभव नहीं है। तो कृष्ण प्रेम लाना तो किसी अवस्था में संभव नहीं है। कृष्ण भक्ति हमको देना है। हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से ये प्रेमा भक्ति मिलती है। तो ध्यान और भक्ति में इस मौलिक पार्थक्य है कि योग्यां निज प्रयत्न से प्रयास करते हैं भगवान का रूप दर्शन करना, मन को दमन करना और ऐसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होना। तो भक्तों वे भी प्रयास करते हैं, लेकिन भक्तों की भावना अलग होती है, क्योंकि भक्तों जानते हैं कि मैं प्रयास करता हूं लेकिन वो प्रयास करना भी वो संभव होते खाली हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से, और वो प्रयास करने का फल अर्थात भक्ति करने का फल, भक्ति में जो प्राप्य है प्रेमा भक्ति, वो हरि गुरु और वैष्णव का उपहार होते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति भक्तों के वश में होते, ऐसा नहीं है। भक्ति से भगवान भक्तों के वश में हो सकते हैं प्रेमा भक्ति से, लेकिन भक्ति भक्तों के वश में नहीं होते, वो भक्ति क्या है, वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति अंतरंग शक्ति है, वो अंतरंग शक्ति का सार है, और वो भक्ति मूर्तिमान है श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी ही भक्ति, वही भक्ति भक्ति माती और वही भक्ति है। तो भगवान कृष्ण ये भक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी की कृपा से वो भगवान एक भक्त का वश में हो सकते, लेकिन भक्ति भक्तों के वश में नहीं हो सकते। तो ऐसे भगवान से भक्ति और शक्तिमती है। भगवान का मतलब जिनके ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है, लेकिन वो साधारण विचार है। ये भगवान शब्द का परिभाषा है, असमूर्धवा, इनके ऊपर और समान कुछ और कोई नहीं है, लेकिन सूक्ष्म गुह्य विचार में भगवान के ऊपर इनकी भक्ति है, इनकी कृपा से, इनकी इच्छा से भक्ति भगवान से और बलवती है। तो कैसे संभव है, भगवान के ऊपर कुछ और कोई नहीं है, भगवान के समान कुछ नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि भक्ति भगवान के ऊपर है। तो कैसे समझना है, तो समझने की बात नहीं है, ये अचिंत्य है, लेकिन ऐसे समझना चाहिए कि हमारा परिपेक्ष में कृष्ण भगवान है, वे परमेश्वर है, नियंत्र है, सबको नियंत्रण करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्तों का परिपेक्ष में कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण प्रेम का आस्पद होते हैं, प्रेम का विषय होते हैं कृष्ण। विशेषकर ब्रजवासियों कि कृष्ण भगवान है ऐसा जानते हैं, लेकिन कि कृष्ण भगवान है तो इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देते। ब्रजवासियों इसका मतलब नहीं है खाली जो मथुरा जिला में जन्म लेते, काम क्रोध लोभ इत्यादि युक्त लोग अगर ब्रज मंडल में जन्म लेते हैं तो इनका भाग्य है। लेकिन वास्तविक ब्रजवासियों है जिनके हृदय में एक काम क्रोध लोभ मोह मादाचार्य जो है सब कृष्ण केंद्रित होते, काम शुद्ध भक्तों का काम होते हैं, लेकिन वो काम कृष्ण के लिए है। शुद्ध भक्तों का क्रोध होते हैं, लेकिन वो क्रोध कृष्ण प्रेम से आते हैं, और लोभ होते हैं कृष्ण का संग मिलने के लिए। काम क्रोध लोभ मोह मोह होते हैं कृष्ण प्रेम से, मद कृष्ण प्रेम मात्सार्य तो वो द्वेष इस भौतिक जगत में और वैकुंठ जगत और गोलोक में नहीं होते हैं। लेकिन गोलोक में भी कृष्ण के अंतरंग पार्षद गण में भी कुछ ऐसे प्रतियोगिता होते हैं, दो पक्ष है, मुख्य पक्ष एक है राधा रानी का पक्ष और दूसरा है चंद्रावली का। तो प्रेमा भक्ति में मात्सार्य भी होते हैं, लेकिन वो भी शुद्ध है। मात्सार्य कैसे शुद्ध हो सकते, काम क्रोध लोभ इत्यादि कैसे शुद्ध हो सकते अगर वो उसका विषय है कृष्ण तो शुद्ध होते हैं। और सद्भावना दया नम्रता इत्यादि ये सब सद्गुण जो है अगर कृष्ण केंद्रित नहीं होते हैं वो सब अशुद्ध होते हैं। तो वास्तविक ब्रजवासियों कृष्ण को भगवान जैसे नहीं मानते, जानते हैं रागमुनि बोले कि ये शिशु नारायण के समान है, ब्रजवासियों जानते हैं। लेकिन नारायण के समान कौन है, असमूर्ध्वा, इनके समान और ऊपर कोई नहीं है। तो नारायण का समान का मतलब नारायण, तो यही शिशु नारायण है और उसका अद्भुत कार्यों से भी ब्रजवासियों कभी कभी अनुमान किया कि यही लड़का भगवान है। लेकिन कि वो भगवान है तो उसको ज्यादा दान नहीं देते थे, क्योंकि इनकी शुद्ध प्रेम भक्ति से भगवान कृष्ण इनके प्रेमी लड़का दोस्त जैसे मानते थे। तो हमारे लिए कि कृष्ण भगवान है तो इसको समझना का पूरा आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी शुद्ध प्रेम भक्ति नहीं होते हैं, हमारा भाव है, हमारी चेष्टा है भगवान के विमुख, ईश्वर हम भोगी, मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं, क्यों कृष्ण ईश्वर है, क्यों कृष्ण भोगी है, मैं हूं, तो ऐसी भावना होती है। तो इसलिए हमारे ये समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और हम कृष्ण दास है और इनके चरण में शरण लेना चाहिए। लेकिन जिनकी भावना ऐसे विकृत नहीं होते हैं तो ऐसे भक्तों की वास्तविक भक्ति हो सकती है। जब तक हम सोचते भगवान भगवान है तब तक शुद्ध भगवत प्रेम नहीं हो सकता। मास्टर ये गोलोक विचार है, वैकुंठ विचार है कि भगवान है नारायण, ओम नमो नारायण, तो वही भक्ति है। लेकिन गोलोक विचार है कि कृष्ण को भगवान मानना वो निम्न विचार है। तो हम भगवान को मानते क्योंकि वो भगवान है, और अगर हम भगवान का आईन नहीं मानते तो हम आईन से ही दंडित होंगे। तो इसलिए ठीक है मैं अच्छा हूंगा, अगर नहीं तो भगवान हमको दंड देंगे। क्रिश्चियन धर्म में ऐसा बोलना है, वी शुड फियर गॉड, भगवान से डर डर कर, फियर गॉड। और हम ऐसे भी प्रचार करते हैं तो मांसाहार अच्छा नहीं है क्योंकि प्रकृति के नियम से जो मांस खाने वाले हैं तो उसका अगली जीवन वो भी उसका शरीर भी मांस हो जाएगा दूसरा प्राणी के लिए। तो ऐसे क्योंकि हम सोचते हैं मैं भोगी हूं, जब हम सुनते हैं कि अगर मैं पाप कर्म करूंगा तो उससे भोग विलास नहीं होगा तो यम यंत्रणा होगा, तो इसलिए हम डरते हैं, ओ मेरा आनंद नहीं हो नहीं होगा अगर मैं पाप करूंगा, तो अच्छा हो मैं पुण्य करूंगा, मैं भगवान को मानूंगा तो अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा होते हैं भगवान को मानूंगा। अगर नहीं मानेंगे तो अगर भगवान हो तो भगवान मुझको दंड देंगे, तो अच्छा है मैं भगवान को मानता हूं, वही परमेश्वर है और उनका वाचन शास्त्र वाचन मानना चाहिए, वो मेरा स्वार्थ होगा। नथी विदु स्वार्थ गति ही विष्णु नास्तिक गण अभक्तों नहीं समझते कि इनके वास्तविक स्वार्थ होते हैं विष्णु भक्ति में। तो भक्ति का पहला सोपन है भगवान को मानना, वो वास्तविक पूरी भक्ति नहीं है, लेकिन वो सिरी जो भगवान के चरण तक जाते हैं वो सिरी पर पहले सोपन है भगवान को मानना। भगवान, अगर हम भगवान की अस्तित्व को नहीं मानते तो भक्ति का कोई प्रश्न नहीं होते। इसलिए हम बोलते हैं कि वो मायावादी जो भक्ति दिखाते वो भक्ति मायावादी लोग की भक्ति वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब भगवान को मानना और इनके लिए भाव सेवा इत्यादि ये सब भक्ति लक्षण है, भक्ति अंग। तो मायावादी जो हरि नाम कहते हैं, हरि सेवा करते हैं, हरि रूप दर्शन करते हैं, तो भक्ति नहीं करते, क्योंकि वास्तव में हरि कीर्तन नहीं करते हैं, हरि सेवा नहीं करते हैं, हरि रूप का दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि हरि को नहीं मानते। तो भक्ति में पहले सोपन है भगवान को मानना, कि भगवान का शाश्वत नाम रूप गुण लीला है। तो अगर यही विषय में विश्वास नहीं है तो भक्ति का शुरू करना भी प्रश्न नहीं होते हैं। लेकिन भगवान को मानना, क्योंकि वे परमेश्वर है, वो शुद्ध प्रेम भक्ति नहीं है। तो हम ऐसा प्रचार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, भगवान ही है और वो भगवान कृष्ण है, तो इनको मानना चाहिए। तो हम ऐसे प्रचार करते हैं क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु की उत्तम वाणी है कि श्लोक क्या है, आराध्यो भगवान ब्रजेश चन्य स्थद्धाम वृंदावन, कि भगवान आराध्य है, लेकिन वो भगवान कौन है? ब्रजेश चन्य नंद सुन हरि और इनका धाम है वृंदावन, रम्या क्वचित उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, और भक्ति का आदर्श है व्रज वनिता, मतलब व्रज गोपियों की भक्ति, वही भक्ति का आदर्श है। तो हम किस लिए सामान्य लोगों को प्रचार करते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है? चैतन्य महाप्रभु वो भी मानते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्य था व्रज सुंदर मुरलीधर श्याम गोपाल नंद सुनो हरि। तो हम जहर में प्रचार करते हैं भगवान को मानो, अगर नहीं तुम्हारे लिए नुकसान होगा। हम ऐसे ही प्रचार करते हैं क्योंकि सब लोग बदमाश और भगवान की प्रेमा भक्ति से बहुत दूर है। निज इंद्रिय तृप्ति में विभोर है, प्रेम रास विभोर नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को प्रचार करते हैं तो मानो भगवान है, और अगर हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान का एक विशेष प्रतिनिधि यमराज के पास जाना पड़ेगा। तो एक उदाहरण है, समाज में जो अपराधी नहीं है, जो गुंडा डाकू इत्यादि नहीं है, जो आईन मानते आईन मानने वाले हैं, तो पुलिस से ही नहीं डरते। अगर पुलिस आते वो अच्छा है, हमको रक्षा करते, हमारे दोस्त जैसे। लेकिन क्रिमिनल जो है, जब पुलिस को देखते ही तो डरते हैं। एक उदाहरण है, आधुनिक भारत में पुलिस और गुंडा भाई भाई है, और आईन मानने वाले पुलिस से डरते हैं। लेकिन ये एक उपमा है। तो ऐसे ही जो भगवान को मानते हैं, जो बदमाश नहीं है, जिनका दूसरा उद्देश्य नहीं है खुद को नकली भगवान बनाना, ईश्वर हम अहम भोगी, तो ऐसे व्यक्तियों भगवान से नहीं डरते हैं। स्वाभाविक प्रेम संबंध होते हैं। लेकिन जब तक हम भगवान के साथ निरार्थ प्रतियोगिता करते हैं कि मैं भगवान हूं, कृष्ण भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, ईश्वर हम भोगी, तो तब तक वास्तविक भगवान से हम भाई लगेंगे, हम सब पौंड्रका जैसे। कृष्ण लीला में वो एक राजा था पौंड्रका, तो खुद को चक्र गदा पद्मा, चक्र गदा पद्मा शंख लगाया, और दो नकली हाथों भी लगाया, और प्रचार किया कि मैं वासुदेव हूं, और वो द्वारका रहने वाले द्वारकाधीश वो वासुदेव नहीं है, तो वो नकली वासुदेव पौंड्रका, वास्तविक वासुदेव द्वारकाधीश को चुनौती थी कि तो जब तक मैं उपस्थित नहीं हूं, तब तक तुम शंख चक्र गदा पद्मा पकड़ सकते हो, जो सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि मैं भगवान हूं। तो कृष्ण लीला आनंदमय है, और कृष्ण और इनके सब पार्षद, द्वारका पार्षद, तो ये बात सुन के हंसते थे, ओ और आनंद होते हैं, परिहास। तो फिर कृष्णा वो प्रतिनिधि, वो दूत जो पौंड्रक को भेजा द्वारका पर, कृष्णा वो दूत को बताया कि पौंड्रक को बताओ कि उसका यहां आने का जरूरत नहीं है, मैं उसको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, उसका बहुत दूर यहां पर आना जरूर नहीं है, मैं वहां जाकर उसका सिर कट लूंगा, उसको ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता हूं, फिर इसको कुछ असुविधा देना, मतलब उसका सिर कटना पड़ेगा, लेकिन क्यों उसको इतना तकलीफ देना, इतने दूर वहां से काशी धाम से आना, मैं स्वयं जाऊंगा। तो ऐसे हुए, हम सब सोचते मैं भगवान हूं, ईश्वर हम अहम भोगी, करीब हम ऐसी भावना प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन जब तक हमारी आसक्ति होती है इंद्रिय सुख के लिए, तब तक ऐसे चलते हैं, ईश्वर हम भोगी ऐसी भावना होती है होम ड्रग जैसे। तो हमारे लिए और सामान्य लोगों के लिए ऐसा प्रचार होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण का आइन मानना चाहिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं मानेंगे तो भगवान का शुद्ध भक्त के पास जाना पड़ेगा, यमराज के पास। लेकिन ऐसे साधु संग मिलने से वो साधु संग का फल नहीं मिलेंगे। साधु संग का फल है भक्ति प्राप्त करना। तो ऐसे ये ध्यान विधान है एक प्रकार का आध्यात्मिक वादियों के लिए, जो जानते हैं कि भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन श्रेय है। लेकिन ईश्वर भाव कि मैं नियंत्रण हूं, वो भाव नहीं चले। ईश्वर से मैं ईश्वर हूं, मेरा खुद का बल से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा और भगवान की सहायता की आवश्यकता नहीं होते हैं। मतलब ध्यान में प्रयास करते हैं भगवान का रूप दर्शन प्राप्त करना, लेकिन शरणागत नहीं होते हैं कि वे भगवान मेरा आश्रय है। तो इसलिए एक बात है कि इस योग सिद्धि, योग की उच्चतर सिद्धि है ऐसे ध्यान योग, उच्चतर सिद्धि है भगवान का रूप दर्शन प्राप्त करना। लेकिन क्या होते वो सिद्धि प्राप्त करना बहुत दुष्कर है। तो मिल के भी संभव है कि सिद्ध योगी हम सोचते हैं कि सो हम अभी स्वयं का दर्शन मिलता हूं। तो इसलिए वो ध्यान करने से शुरू से भक्ति मार्ग श्रेय है, क्योंकि शुरू में भक्ति में भक्त होने वाले सुनते हैं कि हम भगवान नहीं है, हम दास है, भगवान श्रेष्ठ है, वे निरंतर है, हम भगवान के अधीन है। तो अगर हम इसी बात नहीं सुनते हैं, अगर इसी बात ग्रहण नहीं करते हैं, अगर ये बात हृदयंगम नहीं करते, अगर ये बात साक्षात्कार नहीं करते हैं, तो हम विपरीत भावना से भावित होंगे, ईश्वर हम भोगी। तो प्रेमा भक्ति से भगवान भक्तों की वश में आते हैं। लेकिन अगर कोई सोचते कि मैं भगवान से बड़ा हूं, तो भक्तों जिनके हाथ में भगवान है, तो भक्तों हाथ से भ्रष्ट होते हैं। भगवान भक्तों के हाथ में होते, उनके वश में होते, लेकिन भक्तों सदैव सोचते कि मैं भगवान का दास हूं। भक्तों नहीं सोचते कि मैं भगवान से बड़ा हूं। तो भगवान की लीला शक्ति का प्रभाव से कोई कोई भगवान का माता पिता होते हैं या प्रेमिका होते हैं, तो लीला रास लीला, वो लीला का रस और मीठा बनाने के लिए नंद बाबा सोचते कृष्ण मेरा लड़का हूं, और यशोदा माई सोचते कृष्ण मेरा लड़का है और मैं कृष्ण का पिता हूं, और यशोदा माई सोचते है मैं कृष्ण की माता हूं, जगन्नाथ मिश्र सोचते हैं मैं विश्वम्बा का पिता हूं। तो एक बार स्वप्न में एक दिव्य व्यक्ति जगन्नाथ मिश्र को बताया कि आप प्रतिदिन विश्वम्बा को तिरस्कार करते हो, लेकिन आप नहीं जानते हो आपका पुत्र कौन है। तो जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया कि अगर वो देव है, अगर वो नारायण है, फिर भी मैं उसका पिता हूं और मेरा कर्तव्य है उसको सन मार्ग दिखाना, और अगर वो कुछ खराबी करते हैं, अगर वो दुष्ट हो, मेरा कर्तव्य है उसको ठीक करवाना। तो ये प्रेम भाव है। तो भक्तों सोचते हैं कि वो भगवान, ऐसा नहीं सोचते कि वो भगवान, अगर भगवान हो, अगर नारायण हो, फिर भी मेरा कर्तव्य है उसको दंड देना अगर खराब होते। तो फिर भी ऐसी भावना के साथ शुद्ध भक्तों की मूल भावना होते है कि मैं भगवान का दास हूं। इसका पूरा विश्लेषण है चैतन्य चरितामृत में कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य चारे जोइचय नाचय तारे तोइचय करे नृत्य, कि एक ही ईश्वर है कृष्ण और सब इनके भृत्य है, और पुतली जैसे नाचाना है। तो इस प्रकार तो सभी जी कृष्ण से नाचाते हैं। तो ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में पूर्व विश्लेषण करते हैं कि वासुदेव, नंद महाराज, यशोदा माई, राधा रानी, तो सब शुद्ध भक्तों भी इनकी सब मौलिक भावना है कि मैं कृष्ण दास हूं, और शास्त्र से दूसरे दूसरे श्लोक प्रतिपन्न करते हैं कि ये दास्य भाव सभी प्रकार का प्रेम भाव का आधार है। तो ये भक्ति का रहस्य है कि शुद्ध भक्तों प्रेम से भव करते हैं कि भगवान भगवान है, और ऐसे ही भगवान भक्तों का वश में होते हैं प्रेमा भक्ति से। लेकिन वो प्रेमा भक्ति का मूल है ऐसे सोचना कि मैं भगवान का दास हूं। तो सभी परिप्रेक्ष्य ये भक्ति ध्यान से महान है। ये ध्यान करना बहुत कठिन है, कठिन है क्योंकि क्या बोलते हैं, अस्वाभाविक है, अननेचुरल, ऐसे बोलना है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदा, जीव का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना, और ध्यान में सेवा भाव बिल्कुल नहीं होते, उसलिए कठिन है, और भक्ति सरल है क्योंकि वो स्वाभाविक है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। सोहम और मायावादी का प्रिय वाक्य है, शास्त्रीय वचन है, सोहम सहा अहम वे मे। तो ऐसे ही शास्त्रीय वचन है कि नहीं? नहीं लग नहीं, शास्त्र में नहीं है। वो मायावादी ऐसा कहते सोहम शिवोहम, शास्त्र में यही वाक्य है, ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो वो सही है, तो लेकिन हम कैसे ब्रह्म होते? हम परम ब्रह्म नहीं है। हम ब्रह्म है का मतलब हम आध्यात्मिक है, हम आत्मा है, लेकिन हम परम आत्मा नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि से ऐसे वचन है, सो हम भगवान के समान होते हैं गुण का विचार में, लेकिन परिमाण का विचार में नहीं है। भगवान हमसे बड़े हैं और हम भगवान से छोटे हैं। गुण से हम भगवान के समान हैं और भगवान की कृपा से भक्तों भगवान से बड़े जैसे हो सकते हैं। जैसे कि रामचंद्र भगवान एक अद्भुत कार्य किया कि खाली पत्थर फेंकने से पुल बनाया लंका जाने के लिए, जो साधारण व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। लेकिन रामचंद्र की कृपा से हनुमान उससे और अद्भुत कर्म किया, तो बिना पुल बिना किसी की सहायता, तो क्या बोलते हैं जंप छलांग छलांग किए है वो रामेश्वरम सेतु बंध से लंका 800 किलोमीटर, अभी खाली 8 किलोमीटर। वो लंका जो श्रीलंका जो है भारत के नजदीकी है, तो लगते वो लंका जो रामायण में वर्णित है तो एक ही लंका नहीं है, क्योंकि वो लंका भारत से और बहुत ज्यादा दूर है, एक ही लंका नहीं है वो दूसरी बात। तो भगवान की कृपा से भक्तों भगवान से बड़ा हो सकते हैं। वो श्लोक क्या है? श्रुतिम मित्रे स्मृतिम अपरे भारते भाय भीत अहम नंद। अभी तो याद नहीं है, शंख पुष्पी से रित नहीं करता हम था नंदंग बंदे यज्ञा लिंदे फरंग ब्रह्मा। इसका अर्थ है कि कोई कोई श्रुति को मानते हैं, कोई कोई स्मृति को मानते हैं, कोई कोई महाभारत को मानते हैं, लेकिन मैं नंद महाराज को मानता हूं कि क्योंकि उनके प्रांगण में परम ब्रह्मा कहते हैं। हरे कृष्ण।